क्या हम सब में से उसी पर नसीहत उतारी गई है? नहीं, बल्कि वो बड़ा झूठा तकब्बुर करने वाला है।